राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2059 1 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हम स्वर्गाश्रम राम देखो सगुण उपासना करे उनके लिए ऐसी है कि भगवान के चरणों में आ जाए, भगवान के चरणों को पकड़ ले, उसे आपको स्मरण कर दे, अर्पण कर दे और हो सके तो उसमें लीन हो जाए, नहीं तो चरण पकड़ करके चरणों में पड़ जाए। और निराकार माने तो परमात्मा के पीछे भी अर्पण हो दे, अपने ही निराकार रूप भगवान का ही निराकार रूप एक ही रूप हो गया भगवान के साथ ही, चिंतन नहीं करे, साथ ही जब भगवान के चरणों में भगवान के स्वरूप में चरणों में स्थित हो जाए, वो स्वरूप में स्थित हो जाए, स्वरूप में एक हो जाए परमात्मा के साथ, आनंद हो गया, मौज हो गई, आनंद हो गया और आनंद में मस्त हो जाए, भगवान के साथ एक हो जाए, अपने आप को लीन करते उसमें एक भगवान ही है, जय भगवान है, अपने मन में अपना उसमें नहीं करते, अपने मन में अपना लग रहे ही नहीं, अरे शरणागति केवल भगवान ही है, जाए भगवान ही भगवान है, भगवान सब संसार लीन हो गया उसी में, उससे ही प्रकट हुआ था एक और बहुत श्याम उससे ही हुआ बात और उसमें लीन हो जाए, एक परमात्मा गाया जाए परिपूर्ण सम शांत आनंद घान चेतन घान सद घान आनंद के रूप में कोई ठिकाना नहीं, केवल आनंद भगवान के साथ ही हो जाए, सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम सर्व पाप से श्यामी मास सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर, अपने पापों की कोई चिंता नहीं करे, अपने तुम मिल जाए भगवान आप ही दूर कर सब सब सीख, भगवान खुश हो तो देखो एक बात है मारने का, भगवान सबको साथ है, अपना साथ है, ऐसा क्या पता कि किसी को भी अपनी स्थिति से संतोष नहीं है, रुपया मिले तो उन्हें संतोष नहीं, परिवार बहुत संतोष नहीं, बहुत पढ़ लेते हो संतोष नहीं, कैसी परिस्थिति में राजा महाराजा से संतोष नहीं, इसका अर्थ यह है कि भगवान अपनी कृपा से अपनी तरफ खींचते, वे अपनी तरफ खींचते हैं तो उनके मिले बिना संतोष हुआ ही नहीं, ये पहचान है, नहीं तो जैसे है उसी पर बदल जाए, भगवान अंधे हुए हैं उनकी बात नारी है, थोड़े भी सत्संग करते हैं तो ये बात दिखती है किसी को भी अपनी स्थिति में संतोष नहीं है, ऐसा संतोष नहीं है, क्यों नहीं है कि भगवान खेलते अपनी तरफ, तो उसमें आनंद पूर्व सुख रह नहीं चलता, भगवान खेलते अपना पुत्र हरे को प्यार लगता है, भगवान को प्यार लगे इस वजह खेलते, इस वजह जागरण में ठीक हो जाए और निराकार हो तो एक में एक है ही, दो पना बजात है, दो पना है ही नहीं, भगवान में ही हो गया लीन और मैं एक रह गया और कुछ भी चिंतन न करे, लीन हो गया चिंतन क्या करे, कुछ भी चिंतन न करे। आनंद मोहन जो मस्ती में लीन हो गया, सत्ता एक ही है, एक होता ये जो होता है मैं हूं मैं तो है जड, हूं है चेतन, तो जड मिट जाए तो हूं नहीं रहेगा, मैं पढ़ा हूं मैं पढ़ा नहीं रहेगा तो है पढ़ा जो है मैं यानी हूं है मेरी है। बड़ी सीधी बात है, सरल बात है, बहुत बढ़िया बात है एकदम, उस है मेरी हो जाए मैं अपना सूर्य मिटेगा, है परमात्मा है स्वतः स्वाभाविक है, परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है, भाई वो सम शांत राम घन सिद्ध घन सदघन आनंद घन परमात्मा ही परमात्मा है, उस है में अपने को अपना अस्तित्व ज्ञान है ही केवल भगवान है, वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वम महात्मा सुदुर्लभ, सब भाई बहन आप सब ही मिल जाओ एक भी भगवान में, मैं अपना सूर्य मैं अपने आप प्रवृत्ति तू मेरा पौधन वायु खंग मनोबुद्धि अहंकार ऐसी हमें बिना प्रदेश होता, अहंकार अपना प्रदेश दिया बड़ा अपने को छोड़ दिया, अपने छोड़ दिया तो हूं बड़ा मिटेगा, मैं अपना नहीं रहा तो हूं बड़ा नहीं रहा, है बड़ा है अपना भगवान मिल गया बस, और साकार माना है तो सुनो जारी कर जा, हम भगवान की जैसी मूर्ति हो जहां रहना चाहे वहां रखे, जैसे रूप से चाहे से रखे, साकार रूप रखे नकार रूप रखे, भगवान के चरणों के शरण हो गया अन्य रूप से आनंद आनंद भगवान सब लीन हो जाए, स्वरूप लीन होने पर भगवान ही रहेंगे वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सब भगवान है परमात्मा, सब लीन हो गए सृष्टि माता बड़ा बड़ा सब भगवान में लीन हो, मुक्ति होने पर सूक्ष्म अहंकार रहता है वो मुक्ति में बाधी नहीं होता, परंतु मतभेद होता है द्वैत अद्वैत विषाद्वैत सदाद्वैत द्वैताद्वैत ये, और उनमें लीन हो गया भेद रहेगा ही नहीं, कोई भेद नहीं रहा है, एक परमात्मा रहेगा वासुदेव सर्वमिति महात्मा वासुदेव सर्व, मौस हो गई आनंद हो गया, बहुत बढ़िया चीज है, हर एक भगवान लीन हो जाए अपना प्रवृत्ति है उनके साथ अपना संबंध नहीं, अहंकार है अपना प्रवृत्ति उनका संबंध छोड़ दिया, मैं अपना पर छोड़ दिया, ये भगवान लीन हो गया वासुदेव सर्वम आनंद हो गया, आनंद मौत हो गया, चलते फिरते चलते ये प्रगति है, प्रगति दो बात है, एक क्रिया एक पदार्थ, ये पदार्थ और ये क्रिया, ये प्रकृति, हम सब मतलब नहीं, पदार्थ से मतलब नहीं, क्रिया से मतलब, इनमें और प्रकृति में प्रत्येक कार्य संसार में वो शक्ति नहीं जो आपकी इच्छा पूरी कर दे, आपको जन्म मरना ही कर दे, इन ताकत ही नहीं, चले विचार चले अपने प्रकृति है, अपने भगवान में लीन हो जाए, वासुदेव सर्वम भगवान ही हो गए, हमारी जगह भगवान, संसारी जगह भगवान, वासुदेव सर्वम, एक परमात्मा ही रह गया, सब संसार लीन हुए भगवान में ही है, यही होता है, सब जीव और जीव सुन रहते हैं परंतु अपना अहंकार को पकड़े हुए रहते हैं, इस बात से पीछा सड़क में पैदा हो जाते हैं और अहंकार को छोड़ देंगे लीन होंगे, सीधी सादी बात है, साकार वाले भी चलो ही भूल हो जाए, अध्याकार वाले भी एक हो जाए, वो साकार नाकार दोनों एक ही है, उसे एक को साकार कहते एक नाकार कहते, जैसी रही भावना जैसी प्रमूल धंधे रही देगी तैसी, साकारी वही स्नाकार वही है, सगुण वही है, निर्गुण वही है, वही परमात्मा है, मत्स्य कष्ट भरा अनेक रूपों से भगवान ही है, संसार रूप से भगवान है, अपने तो लीन कर दो, और संसार में देखे तो उसे एक रूप में ही है, देखे तो उसके स्वरूप ही भगवान है, भगवान है, मस्त हो जाए आनंद मौज में, बड़ी सरल बात है, सीधी बात है, अपने आप को लीन कर दी, मैं पर मिट गया, भगवान ही रह गए, भगवान ही रह गए, आनंद रह गए, किसी मौत की बात है, अकेले परमात्मा ही रह गए, वासुदेव सर्वम, आ गीता का बड़ा सिद्धांत है, एक सिद्धांत है गीता का, गीता के सिद्धांत के अनुसार वासुदेव सर्वम, सर्वम सब वासुदेव, अलग नहीं है तो भी वो ही है, एक है तो ये ही है, दिखा लेकिन तो कोई गलत कुछ नहीं, अपनी भावना से जीता है, ऐसा परमात्मा है, जगत रूप वही है, विश्व रूप वही है, निराकार वही है, साकार वही है, सगुण वही है, निर्गुण वही है, अनेक रूप से वही है, उसी में नहीं रहेगा, परमात्मा ही है, एक परमात्मा है, संसार दूसरी है तो वही है, अपने इस एक बात को छोड़े नहीं कि भगवान है, भगवान है, भगवान है, बहुत बढ़िया साधन है, एकदम भगवान है, भक्त कहता है आप कोई रूप धारण कर लो, मेरे से छिप रहो नहीं, छिप सको जान दू, आप हो आप हो आप हो आप हो, यहाँ आपके बिना कोई है ही नहीं, अपरापर भी आप, परापर भी आप, और आप भी आप, आप भी आप, आप आप हो आप आप, अनेक रूप से भी आप हो, एक रूप से भी आप हो, सब रूप से भी आप हो, निर्ण रूप से भी आप हो, साकार रूप से भी आप हो, निराकार रूप से भी आप हो, मध्य गति वाला रूप से भी आप हो, आप ही हो वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सर्वम आप ही हो। जल चेतन स्थावर जंगम सब आप ही हो, मस्त हो जाओ। अनेक रूप से आप ही प्रकट हो, कैसा स्वरूप है, कैसा आनंद है, आप ही हो। क्यों रहा भाई, क्यों रहा भाई, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, मस्त है। कैसा रूप धारण करो है तो भगवान ही तुलसी। नफा पिछाणी है भले बुरे क्या काम, प्रेत है हनुमत मिले हनुमत राम, तुलसी नफा पिछाणी अपने तो भगवान है। हाँ भाई भगवान के रूप से आनंद है, मैं अपना मिटा दे, मैं है ही नहीं, कल्पना ही कल्पना, नहीं मिटे तो कोई वही स्वरूप उसी गई अर्पण कर दिया। मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, कुछ नहीं, परमात्मा नारायण स्वरूप है। ममान सो जीव लोग जीव भक्त सनातन, हम मेरा जान से भगवान है, भगवान है, भगवान मस्त हो जाए। साकार रूप दिखे तो मस्त हो जाए, निराकार दिखे तो मस्त हो जाए। आप ही साकार हो, आप ही निराकार हो, आप ही सगुण हो, आप ही निर्गुण हो, आप ही तो हो रही गुण, आप में कोई नहीं है, मस्त हो जाए। भगवान की कृपा होगी, ये भगवान की कृपा है, अपना स्वरूप जो भगवान बता दे ये भगवान की कृपा है, कृपा से प्रकट हो। हे नाथ, हे नाथ, हे नर, हे नर, आप में लीन हो जाए सभी, मैं अपना नहीं रहे, मैं तू ये चार रूप है, चार में न मैं है न तू है न यह है न वह है, क्या है परमात्मा है, एक मैं भी परमात्मा, तू भी परमात्मा, यह भी परमात्मा, वह भी परमात्मा, एक परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम। मैं तू देखे तो ही वही है, न देखे तो ही वही है, इन भाई को दिन रात पकड़ ले, मौत हो गई। बहुत बढ़िया चीज है, बढ़िया आनंद चीज है एकदम, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु, मौजू गई। कैसे रूप धारण किए भगवान ने, नारायण नारायण नारायण, भगवान ही भगवान ही भगवान, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, चंद्र हो तू ही, तू ही कहे तू ही हो गया, हे तू ही, अनेक रूप से तू ही, एक रूप से तू ही, सगुण रूप से तू ही, निर्गुण रूप से तू ही, साकार रूप से तू ही, निराकार रूप से तू।